Yo, yo, souvenu. Aha. 20-20. No pini, Kaiser, Psycho Pats. Idzie tak. Dzisiaj luźny klimat, ale zewna nuta w dusy gra. Stąd bunt względem zła. A ten na murach dziwne bania luki, to jest dla nas znak. Żeby ze 100% 200 dać. Ciągle kładziem podwaliny jak 600 V wtedy. Wcale nie dla zgrywy, wcale nie na kredyt. To ma trwać i lśnić, kiedy my żyjemy. No bo kto jak nie my, jak nie teraz to kiedy. Mama nauczyła mnie mówić, ulica dała głos i ludzi, dzięki którym zeszła ze mnie ta jebana złość, gniew i pycha, która więzi w świecie ocen. Dziś bliski dla bliskich i sam dla siebie bosem. Nikt nie mówił nam, że będzie lekko. Nikt nie mówił nam, że będzie łatwo. I my ci tego nie powiemy też. Życie czasem daje niezły wpierdol. Może się wydawać, że już nic nie warto. Lecz my ci tego nie powiemy, nie. Rozszerzam źrenic, prędzej wrzucam na powieki ciężar. Może coś zmieni się w tej kwestii, w sumie to kwestia podejścia. Jestem z podziemi, a tutaj każdy chce dotykać nieba. Ale wzbić się nie jest łatwo, swój doświadczeń dźwigam plegar. Gdybym się bał, nigdy nie miałbym nic w garści. W krew mi weszła konsekwencja, załapany bakcyl aspiracji zastrzyk. Pompowany wprost do kabli, każdy z nas osobna to jest tej kompanii admin. My to brudne sample, obdrapane majki, gięte blachy, żaden plastik, srebro nie zamarki. Ten głos pokolenia znika, ziomu średnio mnie to martwi. Odpal ten kawałek, nagraj swój, weź się nim natknij. Jestem z podziemi, a stąd jest do dna blisko. I upaść można nisko, lecz wstawanie się tu ceni bardziej. Bo słychać krzyk kamieni, strefa cieni ludzkich wraków, gdzie wszyscy są jak rodzinka, jakby jak włoska kolacja, lepiej tu pomału leść. Od nadmiaru polskiej pasty będziesz mógł tylko papki jeść. Liczy się każdy dzień, choć magistrzy nawet liczą całki, wiesz. Lecz nie damy stłamsić się. Krzyże na bary, kroczymy dumni. Wszędzie dotrę, jeśli będę szedł z moimi ludźmi. Będzie dobrze, jeśli jest co jeść i ciągłe ruchy. Trochę snu, jasne cele i żadnej zamułki. Nikt nie mówił nam, że będzie lekko. Nikt nie mówił nam, że będzie łatwo. I my ci tego nie powiemy też. Życie czasem daje niezły wpierdol. Może się wydawać, że już nic nie warto. Lecz my ci tego nie powiemy, nie. Jesteśmy z podziemia, co teraz, to czas pokaże. Coś się pozmienia, ten schemat to pasmo zdarzeń. Nie wpadam w letarg, po prostu z wolna odbieram. Po prostu robię to z serca, a nie dla willi z tarasem. Ty kminisz tą fazę, czy to już czysty hard trip? Robię to z kasą, nie dla kasy, jak Erik i Patryk. Na rewiry wpadnij i się tym delektuj. Rozkręcamy peklun, bo mamy w tym parę lat praktyk. W rapie kontakty i bite piony ziomalom. Czysty przekaz podziemia, a nie kręcony makaron. Osiedlowy dekalog, sowity rympał. Są bity, to pizgam rymy ostrzejsze niż brzytwa. Ta, ta.